دارم، اونم فقط مخصوص تو، تو سینه من یه آه دارم، اونم فقط مخصوص تو، این همه احساس قشنگ دارم فقط مخصوص تو، یه دل دارم یه دل تنگ، اونم فقط مخصوص تو.